نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی روایت نقل کی. تو والمکذب بقدر اللہ, تقدیر کو جھٹلانے والا یہ پہلا آدمی ہے جس کے اوپر میں نے لعنت کی ہے اور اللہ کی لعنت ہے. دوسرا آدمی وزائد فی کتاب اللہ, کتاب اللہ کے اندر زیادتی کرنے والا, جیسے شیعوں نے 114 سورتوں کے علاوہ ایک اور سورت گڑھ کر لگا دی ہے سورت الولا, یہ کتاب اللہ کے اندر زیادتی کرنا ہے. اور دیکھو کتاب اللہ کے اندر زیادتی کی دو صورتیں, ایک صورت تو یہ ہے کہ اس کے اندر لفظ کوئی بڑھا دیا جائے, یا وہ یہودیانہ صفت اختیار کی جائے جسے اللہ تبارک و تعالی نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے یحرفون الکلمہ موازعہ, کہ وہ کلمات کو ان کی جگہوں سے ہٹا دیتے ہیں, محرف کر دیتے ہیں, یعنی نصوص کے معنی کو ان کے اصل مفہوم اور منشا سے پھیر دیتے ہیں. مطلب جو نصوص کا رہتا ہے حقیقی وہ نہیں بیان کرتے, بلکہ ان نصوص کو غلط معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایک تو ہے تحریف ظاہری اور ایک ہے تحریف معنوی. تحریف ظاہری کا مطلب تو یہ ہوا, تحریف حقیقی کا کہ سچ مچ کتاب اللہ کے اندر کچھ بڑھا دیا جائے, اور تحریف معنوی کا مطلب یہ ہے کہ کتاب اللہ کی آیات احادیث کے نصوص کو غلط معنی پہنا دیا جائے, حدیث کا مطلب کچھ ہو اور اسے کچھ بنا دیا جائے. مثلا مولانا فخر الحسن صاحب دیوبندی نے, اللہ تعالی غریق رحمت کرے, ایک روایت ابن ماجہ کی ہے اس طرح, وعن جابر الجعفی عن الزبیر عن جابر ابن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان له امام فقرات الامام له قرات. یہ روایت ابن ماجہ میں ایسے ہی موجود ہے کتاب الصلاۃ کے اندر. یہ پہلا راوی جو ہے الجابر الجعفی, اس کے بارے میں خود حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ما رأیت احدا اکذب من جابر الجعفی, میں نے جابر جعفی سے جھوٹا آدمی دیکھا ہی نہیں, جو اس سند میں موجود ہے. اب بتائیے جس روایت کی سند میں کوئی جھوٹا راوی ہو کیا وہ روایت قبول کی جائے گی؟ لیکن ایک قوم ہے جو برابر اس روایت سے چمٹی ہوئی ہے اور اس جھوٹے راوی کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے, جس کے بارے میں خود امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جابر جعفی جو اس سند میں ہے میں نے اس سے بڑا جھوٹا دیکھا ہی نہیں. یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا قول ہے. تو سند اس طرح, جابر جعفی روایت کرتا ہے زبیر سے, اور وہ روایت کرتے ہیں جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جس آدمی کے آگے کوئی امام ہو نماز پڑھا رہا ہو تو اس کی قرات مقتدی کی قرات ہے, اب اس کو سورہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ ایک گروہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا, اور اس کی آخری دلیل یہی حدیث ہے. اور حدیث کا حال میں تو بتا چکا ہوں کہ اس کی سند میں اتنا بڑا جھوٹا آدمی ہے کہ خود امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جابر جعفی سے جھوٹا آدمی میں نے دیکھا ہی نہیں, بہت بڑا جھوٹا آدمی ہے. اب بتائیے امام کی صراحت موجود, اس کا جھوٹ ظاہر کذب ظاہر, لیکن اس کے بعد بھی لوگ اس حدیث سے چمٹے ہوئے ہیں اور امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے. اور دوسرا غضب, دوسرا ستم تو یہ ڈھایا گیا اس حدیث کے اوپر کہ روایت اس طرح تھی کہ عن جابر الجعفی عن ابن الزبیر عن جابر, وہاں بیچ میں واو لگا دیا گیا, یوں کر دیا گیا عن جابر الجعفی وعن الزبیر عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی. یہ واو چپکے سے بڑھا دیا گیا. کیوں بڑھا دیا گیا؟ یہ واو بڑھانے کا مفاد اور فائدہ یہ حاصل ہوا کہ جابر جعفی کو ابن زبیر کا شاگرد قرار دے دیا گیا. یہ دونوں کے دونوں ابن زبیر بھی اور جابر جو بھی دونوں جابر ابن عبداللہ صحابی کے شاگرد ہو گئے. اب بتائیے واہ اڑا دینے سے. اس کو کہتے ہیں, اور کس نے کیا یہ کام؟ فخر الحسن صاحب دیوبندی نے کیا. واہ پڑھا کر کے ایک جھوٹے آدمی کو. اب بتائیے ایک جھوٹا آدمی جب سکہ آدمی کی مطابقت کرے گا تو وہ روایت قابل اعتماد ہو جائے گی. نصوص کو غلط معنی پہنانا اور کتاب اللہ اور سنت رسول کے اندر زیادتی کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے آدمی کے اوپر بھی میں نے لعنت کی ہے جو سنت رسول کے اندر حدیث کے اندر کچھ گڑبڑی کرے, کچھ ملائے, کچھ گھٹائے, کچھ بڑھائے. یہاں تو واو بڑھ گیا ہے, اور واو بڑھانے سے مطلب حل ہو گیا کہ دونوں شاگرد ہو گئے صحابی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, کہ تاکہ اپنی یہ حدیث ہاتھ سے نہ جائے اگرچہ ایک جھوٹا راوی ہی کیوں نہ ہو اس کے اندر. تو یہ دوسرا آدمی ہے جس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے, اور اس آدمی کے اوپر اللہ نے بھی لعنت کی ہے. والمکذب بقدر اللہ, اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والا. الزائد فی کتاب اللہ, اللہ کی کتاب کے اندر بڑھانے گھٹانے والا. تیسرا والمتسلط بالجبروت یذل من اعز اللہ ویعز من اذل اللہ, طاقت کے ذریعے, چودھراہٹ کے ذریعے کسی کے اوپر تسلط جمع لینے والا. دیکھو تسلط جمع رہا ہے چودھری, وہ ذلیل کر رہا ہے جسے اللہ نے عزت دے دی ہے, اور عزت دے رہا ہے ان کو جنہیں اللہ نے ذلیل کر دیا ہے. اس کی چودھراہٹ تو آپ لوگ دیکھ ہی رہے. تو ایسے لوگوں کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالی کی لعنت ہے. یہ تیسرا آدمی ہے. چوتھا آدمی والمستحل لحرم اللہ, اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال سمجھنے والا. حلالا, ایک مجلس میں تین طلاق دے دیا. کہتے ہیں کہ تین طلاق ایک مجلس کے اندر ایسی ہو گئی کہ ابھی بیوی اس کے عقد سے نکل گئی, جبکہ سنت کا طریقہ یہ ہے کہ تین پاتیوں کے اندر تین طلاقیں دے, تب وہ عورت مکمل اس کے حبالہ عقد سے نکلتی ہے. اب بتائیے ایک مجلس کے اندر تین طلاق دے دی. سنت یہ کہتی ہے کہ تین طلاقیں ایک کے حکم میں ہیں. ابھی یہ اس شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہے, شوہر کو رجوع کا حق حاصل ہے, لیکن یہاں رجوع کا حق ختم کر دیا گیا. اب ایک آدمی کو کرائے پر لیا جاتا ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ بھائی اس سے تو شادی کر لے, کل اسے طلاق دے دینا. اس کو کہتے ہیں حلالا, اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال کرنے والا. یہ چوتھا آدمی ہے جس کے اوپر میں نے لعنت کی ہے, اس لیے کہ یہ اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال کرنے والا ہے. پانچواں والمستحل من عترتی محرم اللہ, میرے خاندان میں سے, جیسے میرے اہل بیت میری بیٹی, اسی طریقے سے میرے نواسے, میرے خاندان کے لوگ, میری بیویاں, ان کے بارے میں جو چیز اللہ نے حرام قرار دے دی اسے حلال سمجھنے والا, ان کو گالیاں دینے والا, ان سے نکاح کو جائز سمجھنے والا, ان کے بارے میں غلط تصورات رکھنے والا, یہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عترت کے اندر حلال سمجھنے والا, یہ پانچواں آدمی ہے جس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے, اس لیے کہ میں نے اس کے اوپر لعنت کی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے لعنت کرنے کی وجہ سے. اور چھٹا آدمی جس کے اوپر میں نے لعنت کی ہے, چھٹا آدمی وَتَارِكُ لِسُنَّتِي, میری سنت کو چھوڑنے والا. بتائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے والا کون ملعون ہے؟ اللہ کے نبی نے اس کے اوپر لعنت کی ہے, اس لیے کہ اللہ نے اس کے اوپر لعنت کی. اب بتاؤ سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لائٹلی لیا جا سکتا ہے؟ اب قطعاً نہیں, بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو سیریسلی لیا جائے. کتنی حدیث ہو گئی؟ ایک حدیث اور. وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن لم يعمل بسنتي فليس مني وتزوجوا فاني مكافر بكم الامم ومن كان ذا طول فلينكح ومن لم يجد فعليه بالصيام فان الصوم له وجاء رواه ابن ماجہ في كتاب النكاح. امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو کتاب النکاح میں انہی لفظوں میں لائے ہیں, اور راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا ارشاد فرمایا؟ کہ نکاح, حضرات آپ میری طرف بالکل متوجہ ہیں, میں اس حدیث پاک سے کچھ اہم مسائل کا استفادہ کرنا چاہتا ہوں. متوجہ ہیں آپ لوگ میری طرف مکمل؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح میری سنت میں سے ایک سنت ہے. برابر, فمن لم يعمل بسنتي فليس مني, جو میری اس سنت کے اوپر عمل نہ کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے. پہلا مسئلہ یہ نکلا کہ اسلام میں لنگوٹ بندی کا کوئی تصور نہیں ہے. اسلام میں لنگوٹ بندی کا کوئی تصور نہیں ہے. کوئی ہے نا لنگوٹ بند؟ لنگوٹی باندھ لی, شادی نہیں کی زندگی میں اور ولایت کے درجے پر فائز کر دیا گیا. یہاں حدیث پاک یہ ہے کہ ان نکاح من سنتی, نکاح میری سنتوں میں سے ایک سنت ہے. فمن لم يعمل بسنتی فلیس منی, جو میری سنت کے اوپر عمل نہ کرے وہ مجھ میں سے نہیں. پہلا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اسلام میں لنگوٹ بندی کا کوئی تصور نہیں ہے, ایک چیز. دوسرا مسئلہ, وتزوجوا فإني مكافر بكم الأمم, اور دیکھو شادیاں کرو اس لیے کہ قیامت کے دن میری امت جتنی زیادہ تعداد میں ہوگی اتنا زیادہ میں فخر کروں گا. دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ نس بندی کا کوئی تصور نہیں ہے. پہلے تو لنگوٹ بندی کا کوئی تصور نہیں, دوسرا جملہ بتا رہا ہے کہ نس بندی کا کوئی تصور نہیں ہے, فیملی پلاننگ کا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں ہے. جتنے زیادہ بچے پیدا ہوں گے, چار شادیاں کرے آدمی, صحت مند بیوی سے شادی کرے, عورت سے شادی کرے, بچے زیادہ پیدا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جتنے زیادہ بچے پیدا ہوں گے میرے امت کے اندر جتنا اضافہ ہوگا قیامت کے دن میں دیگر امتوں کے اوپر, دیگر نبیوں کے اوپر میں اتنا زیادہ فخر کرنے والا ہوں گا. فإني مكافر بكم الأمم. دو مسئلے معلوم ہوئے, لنگوٹ بندی کا کوئی تصور نہیں پہلے جملے نے بتایا, دوسرے جملے نے بتایا کہ فیملی پلاننگ اور نس بندی کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام کے اندر. تیسرا جملہ ملاحظہ ہو, یہ جملہ میں اس سے استدلال کرنا چاہتا ہوں اور ایک الزام کو رفع کرنا چاہتا ہوں. وَمَن كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ, جو آدمی قدرت والا ہو, ذَا طَوْلٍ صاحب مقدرت, صاحب مقدرت بروزن مفعلت, صاحب مقدرت ہو, قدرت ہو. طول کا مطلب اسے قدرت ہو کس چیز پر؟ لڑکی کو نان دے سکے, نفقہ دے سکے, سکنا دے سکے, کھانا دے سکے, کپڑا دے سکے, مکان دے سکے, اس دیوازی عیش و عشرت دے سکے, اور اگر ان تین چار چیزوں میں سے کوئی چیز دینے پر قادر نہ ہو تو نکاح نہ کرے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ پر اعتراض کیا جاتا ہے, اس اعتراض کا دفعیہ کر رہا ہوں میں. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے اوپر زبان تان دراز کیا جاتا ہے کہ بخاری لکھ ماری انہوں نے. ارے لکھ نہیں ماری, پوری زندگی وقف کر دی حدیثوں کی تلاش میں. اور میں یہ کہوں کوئی بھی مدرسہ ہو, کسی بھی مسلک کا, کسی بھی مکتب فکر کا, اس مدرسے کے اندر اگر بخاری نہ پڑھائی جائے تو علم مکمل نہیں ہوتا, دستار نہیں آ سکتی اس کے سر کے اوپر جب تک کہ بخاری شریف کا پڑھنے والا نہ ہو, بخاری شریف ختم کرنے والا نہ ہو. یہ ہے بخاری کا مقام. مانو یا نہ مانو, بخاری پڑھائے بغیر مولوی ہو ہی نہیں سکتا کسی بھی مکتب فکر کا ماننے والا ہو. یہ ہے بخاری کا مقام. کتنا بھی زبان تان دراز کرو لیکن حال یہ ہے کہ جب تک بخاری شریف نہ پڑھائی جائے دستار بندی نہیں ہو سکتی، پگڑی سر پر نہیں بس سکتی، عالم کی مولوی ہو ہی نہیں سکتا جس نے بخاری شریف نہ پڑھا ہو، اور وہ آدمی عالم ہو نہیں سکتا جو بخاری شریف نہ پڑھا سکے، بخاری شریف نہ سمجھ سکے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا وہ مقام ہے، کبھی انشاءاللہ امام بخاری کی عظمت پر بھی گفتگو ہوگی، یہ موقع تو نہیں ہے۔ تو حدیث وَمَن كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ، جو آدمی صاحب مقدرت ہو، روٹی دے سکے، کپڑا دے سکے اپنی بیوی کو، مکان دے سکے، اس دیواجی سکون دے سکے، اگر ان میں سے کوئی چیز نہ دے سکے تو کیا کرے؟ وہ نکاح نہ کرے، کیا کرے پھر؟ اللہ نے خود بتا دیا آیت کریمہ ملاحظہ سورہ نور کے، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور نکاح کرا دو ان کا جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، جو شادی والے نہیں ہیں، شادی ہوئی تھی بیوی مر گئی مسٹنڈے گھوم رہے، شوہر مر گیا بیوی بیچاری ویسے بیٹھی ہوئی ہے، غلام ہوں یا لونڈیاں ہوں، شادی کرانے میں جلدی کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت واسع اور بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ آگے کیا فرمایا گیا؟ وَلِيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور وہ لوگ پاک دامنی اختیار کریں جو نکاح پر قادر نہیں ہے، وہ نکاح نہ کریں، پاک دامنی کی زندگی گزاریں۔ اب پاک دامنی کی زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے، وہ آیت کریمہ پڑھنے کے بعد اب حدیث دیکھیے، وَمَن كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ، جو آدمی صاحب مقدرت ہو اسے چاہیے کہ نکاح کر لے، وَمَن لَّمْ يَجِدْ، جو آدمی صاحب مقدرت نہ ہو، فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ، اسے پاک دامنی کی زندگی اختیار کرنی چاہیے، طریقہ کیا ہو؟ روزہ رکھے، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ، اس لیے کہ روزہ اسے خسی کر دینے جیسا ہے، اس کی شہوت توڑ دینے والا ہے، طریقہ بھی بتا دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی کو شادی نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ یہ شرائط اور آداب مکمل نہ ہو جائیں۔ ایک تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی سیرت اور آپ کی سوانح بیوگرافی پڑھنے کے بعد یہ پتا چلتا ہے کہ آپ کی کنیت ابو عبداللہ تھی، عبداللہ کے باپ، اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ نے شادی کی تھی، ورنہ عبداللہ کے باپ کیسے ہو جاتے؟ تاریخ میں کنیت ہے ان کی، ابو عبداللہ، عبداللہ کے باپ، اس کا مطلب شادی کی تھی آپ نے اور آپ کا ایک بچہ بھی تھا جسے عبداللہ کہا جاتا ہے، اور اسی نسبت سے آپ کو ابو عبداللہ کہا جاتا ہے۔ آپ کے خانگی قوائف اور حالات کا زیادہ علم شاید مورخین کو ہوا نہیں، انہوں نے زیادہ تفصیل کے ساتھ نہیں لکھا ہے کہ بیوی آپ کی کون تھی، ابو عبداللہ ملتا ہے، لیکن چلو مان لیتے کہ انہوں نے شادی نہیں کی، تو ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث سامنے رہی ہو، اور یہ حدیث سامنے تھی، ہو سکتا ہے نان دینے کے لائق نہ رہے ہوں، نفقہ دینے کے لائق نہ رہے ہوں، اور اگر ان کی نگاہ میں یہ رہا ہو کہ اگر میں حدیث کی تلاش میں نکلا تو میں بیوی کو وہ تمام چیزیں نہیں دے سکتا جس کے دینے کا شریعت میں حکم دیا ہے، تو میرے اوپر وہ قانون لاگو نہیں ہوتا، لہذا آپ نے شادی نہیں کی۔ تو جو آدمی نان نفقہ سکنا دینے پر قادر ہو وہ نکاح کرے، اور جو آدمی نان نفقہ سکنا دینے پر قادر نہ ہو اسے نکاح کرنا جائز نہیں ہے جب تک کہ اس کے پاس نان نفقہ سکنا دینے کی طاقت نہ آ جائے، تب تک پاک دامنی کی زندگی بسر کرے۔ اس حدیث سے استدلال یہ کرنا تھا کہ نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور فَمَن لَّمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي، جو میری سنت پر عمل نہ کرے، فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں، یہ بتائیے وہ امت محمدیہ سے اگر خارج ہو جائے تو کیا سنت کو لائٹلی لیا جا سکتا ہے؟ ارے سنت کی تحقیر کرنے والا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہ کرنے والا ایسا ہے کہ وہ دائرے اسلام سے خارج ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے خارج ہو گیا۔ ایک حدیث اور، ابھی تمہید چل رہی ہے، ابھی تو اصل موضوع پر آیا نہیں، یہ بنیادی باتیں بتا رہا ہوں، ابھی بنیادی باتیں چل رہی ہیں۔ ایک حدیث اور، حدیث اس طرح ہے، وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ، دیکھو میں حدیث پڑھ رہا ہوں، آپ لوگ مکمل میری طرف متوجہ رہے ہیں۔ وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج عام الفتح الى مکہ فی رمضان فصام حتى بلغ قرع الغمام فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس اليه ثم شربه فقيل له بعد ذلك ان بعض الناس قد صام فقال اولئك العصات اولئك العصات رواه مسلم في كتاب الصيام۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو کتاب الصیام میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے لائے ہیں۔ ترجمہ کیا ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے لیے نکلے، ابھی مولانا نے بیان کیا نا، 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف نکلے، رمضان کا مہینہ تھا، رمضان کا مہینہ تھا، سارے لوگ روزے سے تھے۔ حتی بلغ قرع الغمام، مکہ کے قریب ایک جگہ ہے جس کو قرع الغمام کہتے ہیں، وہاں تک پہنچ گئے۔ فصام الناس، لوگ اب تک روزے سے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک پیالہ منگوایا، ثم دعا بقدح من ماء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک پیالہ منگوایا، فرفعہ، پانی کے پیالے کو آپ نے اٹھایا، حتی نظر الناس الیہ، تمام لوگوں نے اس پیالے کو دیکھا کہ پانی سے بھرا ہوا ہے، ثم شربہ، آپ نے وہ پانی پیا، یعنی آپ نے لوگوں کو دکھا کر کے کہ دیکھو میں نے روزہ توڑ دیا ہے۔ اب لوگوں کو کیا سمجھنا چاہیے تھا کہ جب نبی نے روزہ توڑ دیا تو سب کو روزہ توڑ دینا چاہیے۔ فقیل لہ بعد ذلک، تھوڑی دیر بعد ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، ان بعض الناس قد صام، بہت سارے لوگوں نے روزہ توڑ دیا لیکن بعض لوگ اب بھی روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، اولئک العصات اولئک العصات، یہ لوگ نافرمان ہیں، یہ لوگ نافرمان ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر آپ نے روزہ توڑ دیا، لوگ روزہ رکھے ہوئے تھے، روزہ رکھنا اچھی بات تو تھی لیکن چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چونکہ میری سنت کے خلاف ان لوگوں نے کیا، یہ لوگ عاصی ہیں، یہ لوگ گنہگار ہیں۔ اب بتائیے کیا سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لائٹلی لیا جا سکتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ ایک روایت اور، روایت اس طرح ہے، وعن ابی وائل عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ راى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذیفہ ما صليت قال واحسبه لو مت مت على غير سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رواہ البخاری فی کتاب الاذان، امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کو کتاب الاذان میں لائے ہیں۔ ابو وائل کہتے ہیں کہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا پھٹا پھٹ نماز پڑھ رہا ہے، جیسے ایک قوم کی مسجد میں تراوی ہوتی ہے، لے گلبرگا سے چیتا پور، گلبرگا سے چیتا پور، گلبرگا سے چیتا پور جا رہا ہے، لا یتم رکوعہ ولا سجودہ، نہ تو رکوع برابر کرتا ہے نہ سجدے برابر کرتا ہے، اٹھا پٹک کر رہا ہے۔ تراوی دیکھو اس قوم کی، تراوی دیکھو، قرآن حکیم کے ساتھ بھی ظلم ہوتا ہے اور نماز کے ساتھ بھی ظلم ہوتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک آدمی نہ تو رکوع برابر کر رہا ہے نہ سجدے برابر کر رہا ہے، لا یتم رکوعہ ولا سجودہ، نہ تو رکوع برابر کر رہا ہے نہ سجدے برابر کر رہا ہے۔ فلما قضا صلاته، آپ اسے دیکھتے رہے، جب نماز پڑھ چکا بلایا اسے، قال له حذیفہ، تو بلا کر کہا، اے حضرت کیا کر رہے تھے آپ؟ نماز پڑھ رہا تھا۔ اچھا نماز ایسے ہوتی ہے؟ ہیں، ما صلیت، ارے تو نے نماز نہیں پڑھی، اب دیکھو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تو نے نماز نہیں پڑھی، کیسے لوگ پھٹا پھٹ مسجد کے اندر پر، اب زیادہ رکعتیں ہوتی ہیں نا تو اب جلدی سے نمٹانا ہے، خود تو زیادہ بڑھایا اور پھر جلدی سے نمٹا رہے ہیں. ارے بھائی زیادہ کائے کو کرو, سکون سے جتنا پڑھ سکو جتنا نبی نے پڑھا ہے پڑھو, کائے کو اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال رہے ہو. نماز پڑھنا نہ پڑھنا برابر, نہ رکو برابر نہ سجدہ برابر, دے اٹھا پٹک ہو رہی ہے. تو حضرت حذیفہ نے کہا اے حضرت کیا کر رہے تھے اب تک, نماز پڑھ رہا. اچھا یہ نماز تھی, ما صلیت, ایسی نماز تو میں نے دیکھی نہیں, نبی کی نماز تو ایسی نہیں تھی, صحابہ کرام کی نماز تو ایسی نہیں تھی, ما صلیت, لہذا تو نے نماز ہی نہیں پڑھی. اور آگے آپ نے فرمایا کسی خوش فہمی میں مت رہنا حضرت کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور بوجھ اتار رہا ہوں. واحسبو, میں سمجھتا ہوں لو مت, اگر تو مر گیا ایسی نماز پڑھتے پڑھتے اٹھا پٹک والی, تو متعلی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے علاوہ پر تیری موت ہوگی. کیا سنت تو لائٹلی لیا جا سکتا ہے, یہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت. اور صحابہ کرام کا حال تو یہ تھا کہ جب بھی کسی آدمی کو خلاف سنت کام کرتے دیکھتے تو اسے سخت الفاظ کے اندر گرفت کرتے. ایک روایت سنا دوں, روایت اس طرح ہے, عن کعب بن عجرتا, عن کعب بن عجرتا قال دخل المسجد وعبد الرحمن وعبد الرحمن بن ام الحكم يخطب قائدا فقال انظروا الى هذا الخبيث, انظروا الى هذا الخبيث يخطب قائدا وقال الله تعالى واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما, رواہ البخاری فی کتاب الجمعہ. امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کو کتاب الجمعہ میں لائے ہیں حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ فرماتے ہیں کہ وہ مسجد میں گئے, ان کعب بن عجرہ قال دخل المسجد, حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر داخل ہوئے اور عبد الرحمن ابن ام حکم جو وقت کا خلیفہ ہے بیٹھ کر خطبہ دے رہا تھا. سنت کیا ہے, کھڑے ہو کر ممبر کے اوپر جمعہ کا خطبہ دینا, وہ بیٹھ کر خطبہ دے رہا تھا. حضرت اتنے جلال میں آ گئے, غصے میں آ گئے, فرمایا ارے انظروا الى هذا الخبيث, ارے اس خبیث کو دیکھو کہ یخطب قائدا, کھڑے ہو کر بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہے. اور جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے, خبیث بیٹھ کر کے خطبہ دے رہا ہے. دیکھو کتنے شدید الفاظ کے اندر اس کی نکیر کی ہے, اس کی مذمت کی ہے, خبیث فرمایا اس کو مسجد کے اندر کا, انظروا الى هذا الخبيث, اس خبیث کو ذرا دیکھو یخطب قائدا, بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہے, جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کر رہا ہے اور قرآن حکیم کی آیت کے بھی خلاف کر رہا ہے. اللہ فرماتا ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا, کہ جب یہ لوگ کسی تجارتی قافلوں کو دیکھتے ہیں یا لہو لعب کی چیز کو تو وہ اس کی طرف ٹوٹ پڑتے ہیں, انفضوا إليها, اس کی طرف ٹوٹ پڑتے ہیں, وَتَرَكُوكَ قَائِمًا, آپ کو ممبر کے اوپر کھڑا چھوڑ دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جمعہ کا خطبہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کھڑے ہو کر دینا چاہیے. چونکہ وہ آدمی عبد الرحمن ابن ام حکم بیٹھ کر خطبہ دے رہا تھا, ایک خلاف سنت کام دیکھ کر کے صحابی نے سخت الفاظ میں نکیر کی اور خبیث تک کہا, یہ بھی کہتے ہوئے نہیں ڈرے کہ وقت کا خلیفہ ہے کہیں گردن نہ کاٹ دے وے, کہیں زندان کی ہوا نہ کھانی پڑے, لیکن صحابہ کرام اتنے غیور تھے اور سنت کے خلاف کوئی کام ہوتے ہوئے دیکھتے تو برداشت نہیں کر سکتے تھے, سخت الفاظ میں اس کی نکیر کرتے تھے. یہاں دیکھو انظروا الى هذا الخبيث يخطب قائدا, کہ اس خبیث کی طرف دیکھو کہ کیسے بیٹھ کر کے خطبہ دے رہا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کر رہا ہے. کیا سنت کو ابھی لائٹلی لیا جا سکتا ہے, قطعا نہیں. ایک حدیث اور پڑھ دیتا ہوں. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تمنعوا اماء اللہ ان يصلين في المسجد فقال ابن له انا لنمنعهن فقال فغضب غضبا شديدا وقال احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت تقول انا لنمنعهن رواہ ابن ماجہ فی باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو باب اتباع سنت کے اندر لائے, جو پہلا باب انہوں نے قائم کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں, عورتوں کو مسجدوں میں نماز پڑھنے آنے سے مت روکو. ایک گروہ ہے اور ایک گروہ کیا, اہل حدیثوں کے علاوہ جتنے بھی مکاتب فکر ہیں